Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Այս հաղորդաշամին հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ծննդով արցախցի դերասանուհի և բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում դերասանուհին օրերս մենաներկայացմամբ հանդես է եկել Շուշիի Մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնում։ Իմ ընտանիքը իմ ճամբրուկում է ներկայացման թեման Արցախյան պատերազմն է փոքրիկ աղջկա հայացքով։ Պատերազմը վերապրած աղջիկը պատմում է իր մանկության ու հարազատների դպրոցական տարիների մասին, որոնք համընկել են հայրենի երկրի համար բախտորոշ ու ճակատագրական մի ժամանակահատվածի։ Սա մեր պատերազմի մասին ստեղծված և բեմականացված այն բացառիկ գործերից է, որը գրվել է ականատեսի կողմից առանց իրականության ավելորդ գունազարդման, հենվելով մանկության հուշերի ու վավերագրական կադրերի վրա, որոնցում ադրբեջանական դերությունից հրաշքով փրկված հայրը ֆրանսիացի վավերագրողին պատմում է Շուշիի բանտում անցկացրած օրերի մասին։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում մենք կփորձենք բացահայտել Նարինե դերասանուհուն ու մարդուն, բեմադրիչին ու կնոջը։ Դերասանուհու հետ մեր զրույցն սկսեցինք հարցով, ինչպես է ծնվել նման ներկայացում ստեղծելու գաղափարը։ Ես, որ պապաս մահացավ, մտածում էի, որ անպայման պիտի ինչ-որ բան նվիրեմ, որով և անընդհատ ինքը հիշվի, որտեղ ես երբեք այդ զգացողությամբ չեմ ապրում, որ ինքը չկա։ Եվ դա ևս մի առիթ է։ Պապաներ եւ հա, դա ֆրանսացի մի ռեժիսոր էր նկարել, եկել էին Ղարաբաղում ֆիլմ էին ուզում նկարել, պապաներ մեքենա է վերել ու պատահական օպերատորը ուղակի պապային վրա էր պահել կամերան ու պապան պատմել էր։ Ես խնդրեցի այդ ֆրանսացի ռեժիսորին, ուզում էի տեսնել կամ դերը մատերիալները, ինքը ուղարկեց ինձ։ Ու ես հասկացա, որ այդ ամենը կգնա, հետո եկել եկավ Մարիան Մխիթարյանի պատվերը, ասես ոնց էլ ինձ մաճի, որ դու մի բան ես մտածում, եկել սկսում ամբողջ տիեզերքը քեզ օգնել, նպաստել ու Մարիանան ասաց մոնոփարատոնը նվիրվում է այս տարի Արցախի, հա, արմոնոփարատոնը նվիրվում է Արցախի 25-ամյակին եւ կուզեի գուցե այդ թեմայով ես ասացի, ես արդեն ներքուս կամած-կամած պատրաստում եմ ու սկսեցի, ինձ թվում է ես երևի 3 ամիս համարը չեմ քնել, որովհետեւ կամ մակերեսային հիշողություն եւ կա հիշողություն, որ հետո ավելի ու ավելի ես խորասուզվում ու հետո ավելի մանրակրկիտ ես հիշում։ Հիմա որ պապիկը ներս մտավ այդ 4 գյուղի նախագահ Արշավին Գալիցյանը, որին իսկապես շատ ուզում է որ տեսնեմ, որովհետև իրականում իր մասին էլ եմ շատ պատմում։ Ասում էր, այդքան ու սկսեց ալման մտպահիս, բայց այդ սաղ հիշողություններին ու նույնիսկ մանկական հիշողություններին։ Հա, եւ այդ էր, որ այսինքն պատերազմի ընկալումը երեխայի հայացքով, ասում եմ, դե դու կարող ինչ-որ պենե սխալում, ասում, բայց դա որպես խոխայում դի զգացալի, դրա հետ դա ոնց էլ կարող է քրոնիկա չի, բայց դենց է զգացած։ Հետո նաեւ կար Սառա Նալբանդյանը, որի հետ միասին մշակեցինք տեքստը, որ ինքը լինի շատ հասանելի, շատ պարզ, որտեվ այդ շատ կարևոր է։ Հա, հա, հա։ Ու մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, երկու համահեղինակով են գրել, Վիկտորիա Ռեդոն, շվեցարիացի եկած բեմանկարիչն է, որը բեմանկարչությունն արել հնարավորինս պարզ, եւ Արմոնու փառատոնի բացմանը երբ խաղացինք, ես միանգամից 5 երկրից հրավեր ստացա։ Հիմա ունեմ արխիվում Իսպանիա, Գերմանիա, Լիտվա, Ուկրաինա, մի խոսքով դրս ներկայացումը նոր է, այսինքն սա երկրորդ խաղալն է, բայց շատ կարևոր է, որ իրեն ոնց որ ուզում եմ սենց խաղալ խաղալ, որ ինքը լավ տեղն ընկնի, հունցվի, որ հետո արդեն շատ լավ ներկայացնեմ դրսում, էլի։ Մեր պատմությունը որոշտեղ ռուսերենով եմ խաղալու, որ հասանելի լինի կարևորը, եւ երևի այն էլ, որ վերջում, որ մենք կարողանում ենք շնորհակալ լինենք անգամ մեր թշնամուն, եթե նա մի լավ քայլ արել է, դա էլ է ինձ թվում մի միջազգային հայկական է։ Հա, եւ բայց դա էլ է։ Ինչ է քո դժուշման նամարարքը լավ մարդիկ։ Մեր մեծության մասին է խոսում, եթե կարողանում ենք շնորհակալ լինենք, դրա համար ինձ թվում է միջազգային հասարակությանը շատ դուր եկա։ Ն Ներկայացման հաջողվածության գաղտնիքը պատումի անկեղծությունն է, որով հերոսուհին ստիպում է հանդիսատեսին իր աչքերով, իր հոգու պրիզմայով նայել պատմական այդ բարդ ժամանակաշրջանին։ Շարժման սկիզբն այսպես է վերհիշում Նարինեն. Երդվում է, սատան լինելու հայրենիքին անգամ ամենածանր օրերին։ Չգիտեմ, սատան եղել եմ թե չէ, բայց հիշում եմ, թե կամել ինչպես սկսվեց։ Հիշում եմ, որ ծնողներս անգամ սկսեցին շատ մտահոգված վերադառնալ ցույցերից ու ինչ-որ որոշումներ էին թաքում վերում ու թաքցնում էր մաման։ Հետո մի անգամ գիշերը դարակից թաքուն գտա այդ որոշումը ու կարդացա։ Այնտեղ լիքը մատված նկարներ էին հայերի։ Նկարների կանանց տղամարդկանց փոքր գրված էր, թե ու ինչպես են սպանել Սումգայիթին, մորթեր, կտրեր, ջրթեր, ամբողջ ջրթեր։ Իսկ հետո մաման ասաց, կուզեք, որ մի երեխա որդագրեք, որովհետև Սումգայիթից լիքը երեխաներ էին դիտել ու լցվել ունեցողը։ Մենք շատ երջանիկ էինք, որովհետև հետ երջանկություն էր, որ կդառնայինք միանգամից երեք երեխա։ Հետո մաման գնաց, երկար չկարողացավ բերել, երկրորդ օրը գնաց, էլի չբերեց, երրորդ օրը դուռը ծեցեցին, բացեցին ու հորաքույրս էր Բաքվից, իր ընտանիքով, եկել էին ընդմիշտ, ես շատ ուրախ էի, որովհետև մենք մի անգամից դարձանք հին երեխա, բայց մեծերը շատ մտահոգ էին, ու տեսնում էի, թե ոնց են գիշերները փակում խոհանոցում ու ամբողջ գիշերը մինչև առավոտում խոսում, իսկ հետո մի շաբաթ էլ չէր անցել, որ հրապիրենք եկել էին, մեկ էլ հանկարծ պահարանը սկսեց ընկնել մեզ վրա, ու մենք էլ հրապիրենք ասաց, շուտ, շուտ իջեք, որովհետև այդ ամբողջ սպասն է տապում։ Իսկ քույրիկս ասաց, դպրոցի շորեր, ապեն թե ուղղակի շորեր, ինչ ուզում ես ասի, մենակ շուտ իջեք։ Շուտ իջան, իսկ հետո պարզվեց, որ դա մեծ աղետ էր ու կոչվում էր երկրաշարժ։ Իսկ հետո պատերազմ։ Նարինե Գրիգորյանը 2003 թվականից աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում որպես ռեժիսուրայի և դերասանի վարպետության դասախոս։ Աշխատում է տարբեր թատրոններում։ Արցախցի հանդիսատեսին նա քաջածանոթ է համազգային թատրոնի հյուրախաղերից, իսկ այս անգամ եկել էր Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի հետ։ Իսկ համազգայինում ինչպես են գործերը։ Համազգայինում հիմա մեզ մոտ գեղարվեստական ղեկավար կա Վիգեն Չալդրանյանը եւ կարեւոր հարցադեր լուծում շենքի հարցը եւ արդեն կարծես թե որոշում է կայացրած, որ ինստիտուտի կողքից մի շենք կայացրենք քանդվի եւ 18 թվի վերջին հանձնվի արդեն մեզ համազգային թատրոնին, իսկ շենքի հարցը որ լուծեց արդեն գեղարվեստական։ Չէ, խաղում ենք ինստիտուտի հետ համագործակցելով։ Ամսի 20-ից մի 10-ատ ունեմ ներկայացում։ Համազգային տիկնիկային նաև մանկավարժությամբ է զբաղվում, հա, դասախոսություն։ Հա, ագորաթատերախումբ ունենք առանձին, մենջախաղում, ինչ որ բան տենց։ Ինչպես եք հասցնում այդքան տեղ լինել ֆիզիկապես գոնե։ Հիմա շատ չեմ հասցնում, որովհետև երեխայի հետ լինելն է շատ կարևոր, եւ ասենք թատերական ինստիտուտում ինձ նույնիսկ առաջարկում էին կուրս հավաքել անցած տարի, ես ասացի, որ երեխայի հետ լինելը շատ ավելի կարևոր է, եւ ինստիտուտի պատմության մեջ գրեցին մի հատ մարդուն, ով հրաժարվեց կուրս ունենալուց, ու Ռուբեն Բաբայանի մոտ միայն մի օրով ուղղակին քասեց գոնե մի օր սիմվոլիկ պահի։ Դա այդպես, ուզում եմ ասել, երեխան ինձ սովորեցրեց ճիշտ ընտրել, այսինքն հիմա էլ չեմ հասցնի գնա մի հատ մենջա խաղում, մի հատ լեն ինչու, հիմա ավելի ընտրում եմ, էլի։ Դա հնուց մնացած բաներն են։ Բայց հիմա արդեն շատ բան եմ ասում։ Այսինքն ունեմ ձեր կյանքում։ Սկսեցի ավելի շուտ կողնորոշվել շատ բաներում, եթե առաջ մի 7 անգամ գցում բռնում էի։ Հիմա ժամանակ չկա 7 անգամ գցել բռնելու, եւ նույնիսկ դրանցնորի կարողացա հեշտ մաղել այն ավելորդ բանը, որ կար իմ կյանքում։ Դերասանի համար ի՞նչն է կարևոր համարում։ Անընդհատ ժամանակակից լինելը, անընդհատ փորձել ինքդ քեզ համար մի նոր բան ստեղծել, այսինքն քեզ նորովի բացահայտել, ոչ թե զգալ, որ դու արդեն վարպետ ես, ինչ էլ անես, նույնիսկ հոգնել դրանից մասնագիտությունից, այլ ուղղակի փորձել մի նոր ասպարեզում։ Թեկուզ սա, որ ես իմ կյանքն եմ պատմում, այնտեղ կետեր կա, որ դե լացս գալիս է, այսինքն ես ամենաշատը, որ այդ առաջին օրը պիտի խաղայի, մտածում եմ, բա որ հանկարծ լաց լինեմ։ Հա, որտեղ իմ մասին եմ պատմում, ոնց որ առանց կաշի լինեմ, իսկապես ասենք շատ ինքը չես դիա եւ այդ առումով շատ խոցելի եմ ինձ գում ի տարբերություն միշտ դերը ոնց որ մի կաշիա որ հագնում ես ցանգից մտնում ես կյանքում շատ վախ գոտ եմ ու շատ ասեղ առաջին անգամ դուք ձեզ խաղացի ոչ թե ինչ որ կերպա եւ սա էլ է մի փորձառություն ինձ համար որպես դերասանուհի իսկ ես կարող եմ զուտ ես Նարինեն առանց մաշկի կանգնել բեմում ու լինել այդքան ազնիվ ես էլ մի ուրիշ փորձառություն է ուրախալ հա չէ երբեմն տենց զորով եմ լացես բախում բայց արդեն ես դա է բնական այդ ուզմունքն էր հարկավորը գիտեք նայ ձեր ուզմունքը փոխանցվում է հանդիսատեսին նա էլ վերապրում է հիշում է իրենը ժամանակաշրջանը հետո Հայաստանում իրականում ավելի էմոցիոնալ են նայում ավելի որովհետև նախ շատերի կյանքը չի էսպիսինը բայց ես հենց այդ ասում եմ որ ինձ համար Ղարաբաղում խաղալը շատ ավելի վախենալի էր ես իսկապես շատ վախենում եմ այստեղ խաղալ ու շատ չէի ուզում եթե ճիշտ ասեմ ասեք ինչու որովհետև Ղարաբաղում ամեն մեկն է մի էսպիսի եսրանից ավելի ծանր պատմություն ապրել եւ զարմացնել այդ մարդկանցը օրինակ Եվրոպայում սա էքսկլյուզիվ իստորիա է եւ ապշեցնի, լացացնի, ասենք Հայաստանում էլ են շատ ջիգարով են նայում։ Այստեղ մի քիչ sense, գիտեք, այդ ամենը ապրած ու արդեն այդ ամենի ճով անցած հասունությամբ նայող հանդիսատես։ Եվ հենց դա է շատ վախենալի, որտեղ իրանք ավելին են տեսել, քան ես։ Պատկերացնում եք գրակոցներ, ականների պայթյուններ, փլվող տների շարաչ, իսկ նկուղում ապաստանած երեխաների ուշադրությունը այդ ամենից շեղելու համար հայրը տրամաբանական խնդիրներ է հանձնարարում լուծել կամ անեկդոտներ է պատմում։ Բոլորը տխուր ինձ էին։ Չգրկեցի։ Նստացի աթոռին մեղավոր դեմքով։ Խորքեքո։ Մենք մեր թորքերի կյան հաղջին ծմամ կայս խոխանցին, թորքերի սյասի ինդակյան մտ մորդին։ Մորդ է? Բայց ինչու մորդ է? Մորդ է? Առաջին անգամ կեսա, որ մեր ձեր վախենում եմ։ Բայ ես գիտեի թե իրում, ամեն ինչ գիտեմ իրում, ոչ մի բան ինչ չեմ վախենում։ Նրացի մամային մորդը գրկել էր հայքին, բայց հայացքը սարած էր։ Հիշեցի պապիկի գիտած հունքերը, Վալատյատյայի դողացող ձեռքերը, Սիլվատյատյայի թաց աչքերը, ոնց էլ Վալատյության մեր պատվանի խնձորները հերթով կծում դնում է, հետո մյուսը կծում դնում է, հետո մյուսը կծում դնում է, կծում դնում է, կծում դնում է, հետո մտավ պապան, աղալու, դեղնա, ու երեք հաղը, երեք օրում, երեք ձու են ածում։ Մեկ հաղը, մեկ օրում, քանի դրված էին։ Երեք հաղը, երեք հաղը, երեք հաղը, մի օրում, մի ձու։ Ցուրտա, մտածի նոր խոսա։ Երեք հաղը, երեք օրում, բաբում դեռ լացում ես, բաբոյի հավերը երեք օրում, երեք ձու են ածում։ Իսկ նշանակում որ մի հավը եւ ինձ ասեմ որ մի հավը մի օր մի օր շատ մի հավը երեք օր երեք օր ասեմ ես ասեմ երեք հավը երեք օր մի օր հասկանում ասա դա նշանակում է մեկ հավը երեք օրում մի ձու հա բա մի հավը երեք օրում մի ձու տակա տակա եթե ուրեմն մի հավը երեք օրում մի ձու այդ ժամը որ մի հավը մի օր մեկ երրորդ ձու ծուրտա հա մեկ երրորդ ձու չի լինում Դեպետ արդեն 12 տարի է Նարինե Գրիգորյանը բեմում է տասնյակներով հաշվող դերերով, բայց առաջին բեմելի հետ կապված հուշերն այսօր էլ թարմ են։ Ծուղակ ներկայացումն է, դետեկտիվ կատակերգություն, եւ ես այնքան վախեցած էի, որ բոլոր կուլիսներում ջուր կար դրած, որ հենց որ, ասենք, որտեղ վախից վերանից չորանում էր, վրոշներից կփում էին ատամներին ու չէր փոկվում։ Ասենք, ուզում էի բառ ասել, շենց կփված է, չէի կարում բառ ասել։ Շուտ մտնում էի կուլիս, դեռ ջուր էի խմում, վրոշը զորով փոկում, դուրս գալիս, էլի խոսում։ Դե բայց ես կյանքում շատ վախ գտեմ, շատ անվստահ, շատ։ Ես չեք հասի բեմում։ Հա, հա, էտ է, դրա համար ասում եմ միշտ դերո հարց չկա էլի տենցա, բայց այս մեկը մի քիչ վախ կար։ Ու ինչպես ձեր փասացվեցիք այդ վախից, այդ կարկամվածությունից։ Երբ հասկացա, որ թատրոնը առաջին հերթին հաճույք է, այդ հաճույքը, որ դու բեմում ես ու փոխանցում ես այդ հաճույքը, հետո մարդիկ զգում են այդ հաճույքը, սկսում են այդ հաճույքով միանալ քեզ ու հետո լսել մնացածը, անգամ երբ դու խաղում ես ողբերգություն, անգամ չգիտեմ, եթե ներսը кайֆը չկա, որ մտնեմ բեմ, որտեղ հանդիսատես հենց դա է զգում, իսկ վախով որ մտնում ես, հանդիսատես ինչ-որ դիսկոմֆորտ է զգում, ինքը զգում է, որ ինչ-որ բան են չի ու չի կարողան հաճույք տանել, էլի, դրա համար այդ ամենակարևորն է։ Երբ ձեր քեզ զարկում նոր կերպարի, կարողանում եք ձեր բազատվել ձեր ներքին անհատականությունից կամ որ կերպարներում կաք դուք։ Աշուշ կերպարները, որոնք կերտում եք, դրանց մեջ մի մասնիկ են Լարինեից կա, չէ՞։ Անպայման, որովհետև ամեն մի մարդ մի փոքրիկ դիեզերքա ու ամեն ինչ կա մեջը։ Երբեմն ստրեսային պայմաններում է, որ մարդ հայտնաբերում է, չէ՞, ինքը իրան հանկարծ ինչ-որ նոր գույներ։ Ուզում եմ ասեմ, ներ մեջ ամեն ինչ կա, ու ամեն դերի մեջ ես կամ, բայց միշտ էլ կողքից տեսնում եմ այդ խաղալիս, էլի, ասենք, զգում եմ, ասենք, այս պահը բռնեցի հանդիսատեսին, այս պահը դեռ չեմ կարող բռնել, դուրս են գալիս միած։ Ահա, ունիս վերմուսական միտքը միշտ կա, խաղալիս անգամ։ Դա գիտեք, կյանքում ապրելիս էլ է շատ կարևոր, որ դու ապրում ես, լացում ես, բայց միաժամանակ զգում ես, որ այդ սիտուացիայ է, որում հիմա հայտնվել ես, եւ դա մի օր վերջանալու է, մեկը ասես կողքից մի հատ քեզ նայում ես, եւ թատրոնը ինձ շատ օգնում է կյանքում իմաստնություն տալիս։ Ի վերջո կյանքն էլ է խաղ, եւ բոլորս մեռնելու ենք, մի օր վերջանալու է այդ խաղը, ու պետք է կարողանալ անգամ չգիտեմ ինչ սիտուացիաներում, երբ թվում է տեսնել, որ այդ կյանքը ու որ դա ելա կյանքի խաղի մի մասը, ու սիրով տանել դա։ Եսեք լավ փիլիսոփա եք։ Ես ուտյու ժամանակ փիլիսոփա եմ փուլտվել։ Ասենք, որ դերասանուհու տաղանդը բարձր գնահատանքի է արժանացել ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ 2005 թվականին, 2009-ին և 2015 թվականին արժանացել է Հայաստանի թատերական գործիչների միության արտավազդ, 2011 թվականին թատրոն X փառատոնի, 2012 թվականին ԱՊՀ Վրաստանի և Մերձբալթյան երկրների երիտասարդ բեմադրիչների թատերական փառատոնի, 2014 թվականին Թեսպիս միջազգային մոնոփառատոնի մրցանակների և Հայակ կինոմրցանակի երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի անվանակարգում։ Կինոյում մենք կյանքու կռիվ երկուսում Նարինեին տեսանք ֆիլմերում, որքանով եք ներկայացված, ինչ մասնակցություն եք, ինչ ֆիլմեր։ Որ ասում եք Եվան իմ կյանքում ինչ փոխեց, իրականում Եվայից անմիջապես հետո հենց ծնվեց երեխան, ես արդեն թմբլիկ էի, 6 ֆիլմի առաջարկ ստացա, ու մտածում էի, լավ, ասենք հիմա, ասենք վատ եմ, գեշեմ, թաշերս ուրած, ասենք ես խիեն հիմա նկարում, բայց այդպես ոնց որ երեխու ղզմարդի, այդպես ինչ-որ մի բան կա։ Մյուս ֆիլմը Եվա ֆիլմն է, որը շուտով կցուցադրվի, դա պարսկահայկական ֆիլմ է, մի ամբողջ ամառ էստեղ նկարել ենք, այս ամառ չէր, անցած ամառ, և Կանի շուկայից է եկել հիմա ֆիլմը, դեռ էի կարգի փառատոնին պատրաստում եւ ուզում են VIP դիտում անել նախագաների։ Շատ-շատ լավ ֆիլմ է, ես կարծում եմ Հայաստանի լավագույն ֆիլմերից, հայացական, բայց բացիկները հենց խոսում են Ղարաբաղի մասին, ու ուղղակի գժվել են Ղարաբաղի համար, այս քարոյա պատերազմի ժամանակ զանգել են, հետ օղերը հանկարծ չտակ թուրքերին, հենց շատ էին ազանգստանը։ Կցուցադրվի Ղարաբաղ։ Հա, պայման, հենց առաջինը Ղարաբաղում է ցուցադրվելու իրեն ցանկությունն է։ Մյուս ֆիլմը Շավար Շվարտանյանն է, որը Ղարաբաղի պատերազմի մասին է, եւ քանի որ ինքը օպերատոր է եղել Վավերագիր, ինքը հազար քանի մետր ունի այդ նկարած եւ ինքնա սցենարը գրել հենց իրական փաստերի վրա, եւ ես խաղում եմ Սոնա, որը ջոկատ ուներ, եւ այդ Սոնան երեխաներին սպանել էին ամուսնուն, ինքը օրինալու տենց կիներ դարձել, որ ուղակի աչուձախ նույնիսկ գերիներին սպանում էր, բայց հետո ինչ որ հետո նա չեմ պատմի, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ ֆիլմը կա ու համարյա բոլորը Ղարաբաղի հետ են կապված։ Կարող եմ ստացվի այնպես, որ մի օր թողնեք թատրոնը հանուն ֆիլմի։ Իրականում մի պահ այնքան էի սկսել սիրել կինոն, իսկապես հիմա կինոն մի տեսակ ինձ համար ավելի քիչ բացահայտված տարածք է, ու շատ-շատ եմ սիրում, ու մի պահ զգում եմ, որ թատրոնը խանդում է, ու սկսել էի պիրիոդը վատ խաղալ թատրոնում, ու զգացի, որ վատ է։ Ասենք, որ բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանը ևս ճանաչված ու գնահատված է թատերական աշխարհում։ Ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանին էլ բացահայտենք, ինչ բեմադրություններ ունեք։ Այս ապրիլին մի բեմադրություն ունեի Հովնան, ըստ կտակարանի, Հովնանի պատմությունը, որ Կետձուկը կուլա տալիս։ Բալտիսկի Դոն փառատոնում եղանք այդ ներկայացումով, հետո 10 օր առաջ եկել ենք Ուկրաինայից, իմ խարմս Լյուբով ներկայացումով, որը ստացանք լավագույն ներկայացում, եւ լավագույն տղամարդու դերակատարում, երկու մրցանակ ենք բերել, հենց վերջերս։ Այն ամենաթարմ այս ներկայացումն է, որ դեռ երկրորդ դիտումն է, երկրորդ երրորդ, եւ արդեն առաջիկայում մի 5 տեղ ունեմ խաղալը։ Նարինեն համոզված է, որ երբ մարդ սրտով ու հոգով զգտում է մի բանի, ապա անպայման հաջողում է, քանի որ ամբողջ տիեզերքն է օգնության հասնում։ Հենց այդպես եղավ նրա հետ, ով մանկությունից երազում էր դերասանուհի դառնալ։ Մեկը մյուսից փայլուն նրա դերերը վկայությունն են դերասանուհու բնածին տաղանդի և ամենօրյա անդուլ աշխատանքի։ Դերարարման ընթացքում ամենափոքր թվացող մանրուքները հղկված են ոսկերչության աստիճանի։ Լսենք ևս մի հատված իմ ընտանիքը ինչ ամպրոկում է ներկայացումից։ Պապան գալիս է, բաբան բուլյոն է պատրաստում, մաման սենյակում լացում, իսկ քան ժամանակ չի լացել հիմա լացում, իսկ ես ու քրիկս ճանապարհին կանգնած սպասում եմ, մեկ էլ մեքենան եկավ, մեքենայից մի ձյադյա դուրս եկավ, հետո պապան դուրս եկավ, վազեցի, որ դուրք է մեր ձյադյանից քաշել, ինչ սանում, նայեցի վախեցած պապային, պապան աչքով տվեց ու ժպտաց, ատամները թափված էին, հետո կաղալով գնաց տուն, մտաբաղնիկ սկսեց լողանալ։ Այդ ընթացքում գյուղից բոլորը գալիս էին, գյուղի մարդիկ գալիս էին, մեծ պաչպոչում էին, պաչպոչում, վերջապես պապան դուրս եկավ, Վալո դեդեն ասեց, կարլ են, դե պատմեմ, պապան ցրված հայացքով նայի, հետո դռան մեջ տեսավ ինձ ու Արմինեին ու պատմեց բանտում լսած անեկդոտը։ Ուրեմն, մի սիրուն աղջիկ կա լինում, պատերգամբից կանգնած, էս մտեք ներքևը ձիավոր անցնում։ Հանկարծ տեսնում է աղջկան սիրալու շուտ գնումը, ձին դեղին անելու ինքը դեղին շորեր հատում գալիս է դա։ Ոհ, դանդա, հանուշումա, էս աղջիկը չի լինում։ Հետո գնում է ձին կարմիր անելում, կարմիր շորեր հատում գալիս է դա։ Ոհ, դանդա, հանուշումա, էս աղջիկը չի լինում։ Հետո գնում է ձին կանաչ, այժմ առաջարկում եմ լսել Նարինեի ամուսնուն, դերասան Սերգեյ Թովմասյանին։ Երբ որ հարազատ միակ եւ անկրկնելի կնոջ տես գովում, միտեսեք խորցածում, բայց իմ համար չանհամեստ եմ երեմի, բայց Նարինեի նման տաղանդավոր կին դերասանուի ես այսօր չեմ ճանաչում, շատ տաղանդավորներ կան իհարկե, բայց երևի իմն է դրանից է, եւ ես այնքան վախեցած եմ, որ դահլիճում մեծ մասը կարծում էին, որ տիկնիկային, որ ներկայացման երեխաներ էին եկել, ես անկեղծ ասած մի քիչ իմ մեջ էլ վախ կար, որ հակարծ աղմուկ կլինի, իրանց համար հետաքրքիր չի լինի, բայց քարլերություն էր, ոնց կարողացավ այդ ամենը պահել, բրավո եւ բրավո երեխաներին, այո, այս տարիքի երեխաներն էլ պիտի գան, տեսնեն, այն ինչ որ իրանք չեն տեսել ու փառք ասողը իրանք չեն տեսել այդ ամենը, ինչ որ ապրել են, ասենք, մեր սերունդի մարդիկ։ Իմ համար այդքան տարբեր չեն, որովհետև ինքը տանն էլ է շատ տաղանդավոր, երեխայի հետ էլ է տաղանդավոր, ընդհանրապես տաղանդավոր մարդ ամեն տեղ է տաղանդավոր։ Ուղղակի շատ կարոտում ենք ես ու բալիկը, որտեղ մաման անցած թե ինքը չի խաղում, ուրեմն բեմադրում է, կամ ես ֆիլմում եմ նկարվում երեխան տատիկի մոտ, մի խոսքով իրա շատ են կարող։ Ստեղծող երկու մարդկանց միջև տարաձայնություններ լինում են արվեստի անձերի շուրջ։ Մենք շատ ենք կիսվում և շատ ենք գնահատում իրար կարծիքը, այնպես որ իրա ասած իմ համար միշտ արժեքավոր կարծիքը, և ինքն էլ իմ հետ է կիսվում և կարծիքը հարցնում։ Մեծ տարաձայնություններ չկա։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Շարունակում ենք թողարկումը ծնողների համար հետաքրքրաշարժ մի թեմայով։ Երեխայի մտավոր զարգացումը կախված է ծնողների սիրուց։ Հարվարդի համասարանի գիտնականների և Բոստոնի մանկական հիվանդանոցի բժիշկների համատեղ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընտանեկան սիրո մթնոլորտում մեծացող երեխայի ուղեղը և մտավոր կարողությունները բավականին զարգացած են։ Գիտնականները եզրակացրել են, որ սոցիալական ծառայությունների խնամատարության ներքո գտնվող երեխաների մոտ կենտրոնական նյարդային համակարգի երկու կարևոր բաղկացուցիչները, գորշ և սպիտակ նյութերը, ավելի քիչ քանակություն են կազմում, քան լիարժեք ընտանիքներում մեծացող երեխաների դեպքում։ Որթե գրված երեխաների մոտ սպիտակ նյութի պարունակությունը նորմի սահմաններում է, այն պատասխանատու է դեպի ուղեղ փոխանցվող ազդանշանների համար, սակայն գորշ նյութի քանակությունը պակաս է։ Վերջինս պարունակում է նյարդային բջիջներ և վերահսկում մկանների աշխատանքը, հիշողությունը, զգացմունքները և խոսքը։ Ըստ գիտնականների, այն երեխաները, ովքեր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են օտար մարդկանց հետ, առավել հաճախ են տարապում հիպերակտիվության համախտանիշով, կապված ուշադրության խանգարման և հոգեկան հիվանդությունների հետ, իսկ նրանց լեզվական կարողություններն ավելի թույլ են զարգացած, քան սովորական ընտանիքներում մեծացող երեխաներին։ Սպիտակ և գորշ նյութերի մակարդակների տարբերությունը գիտնականները բացատրում են ուղեղի զարգացման խթան հանդիսացող ինտենսիվության տարբերությամբ, քանի որ խնամատարության ներքո գտնվող երեխաները առավել հաճախ են մեծահասակների կողմից անուշադրության մատնված լինում։ Այնպես որ, սիրելի ծնողներ, ուշադրության կենտրոնում պահեցեք ձեր երեխաներին, հնարավորինս շատ ժամանակ գտեք ու ինքներդ զբաղվեցեք նրանց դասյարակությամբ ու խնամքով, եթե ուզում եք մտավոր զարգացած սերունդ ունենալ։ Այսքանը ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանյա Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Օգոսկանյանի, ընդյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։